7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Volgens het Israëlische leger zijn alle gijzelaars die zijn vrijgelaten nu in Israël. Ze hebben een eerste medische controle gehad en worden naar ziekenhuizen gebracht. Daar wacht familie op hen. De middelaar Qatar heeft bevestigd dat Hamas inmiddels 24 gijzelaars heeft vrijgelaten. 13 Israëliërs, 10 mensen uit Thailand en 1 Filipijn. In ruil laat Israël een groep van bijna 40 Palestijnse gevangenen gaan. Vrouwen en minderjarige jongens. De vrijlating volgt uit de afspraken rond de gevechtspauze die sinds vanochtend van kracht is. Op de Dam in Amsterdam is vanavond een manifestatie gehouden als reactie op de verkiezingsoverwinning van de PVV, de Samenkomst voor Solidariteit. De bijeenkomst was nadrukkelijk geen demonstratie volgens de organisatoren en stond in het teken van tolerantie, bescherming van de rechtsstaat en gelijke rechten voor iedereen. Ze riepen mensen op om met een lichtje of kaars, liefde en zoveel mogelijk anderen naar de Dam te komen. De organisatie zegt dat ongeveer 7000 mensen dat hebben gedaan. Volgens het ANP waren het een paar honderd mensen. Kraanwater wordt volgend jaar duurder voor klanten van Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Een gemiddeld gezin betaalt nu nog 15 euro per maand. Dat wordt bijna 17 euro. Volgens Vitens is dat nodig vanwege de inflatie en stijgende kosten. Zo moet er veel worden geïnvesteerd. Ook is de hoop dat mensen in droge periodes zuiniger met water zullen omgaan. Het vastrecht gaat maar een klein beetje omhoog met 50 cent. Onder meer klimaatverandering, economische groei en nieuwe woningen blijft de vraag naar meer water toenemen, zegt Vitens. Op een akker in Rosmalen heeft een man met een metaaldetector 361 middeleeuwse munten uit de grond gehaald. Ze zouden eind 14e eeuw zijn verborgen in de grond, mogelijk door een handelaar. Tussen de munten zitten zeldzame exemplaren, onder meer uit het Noord-Brabantse Graven en het Limburgse Gennep en Ooyen. Dan het weer. Vanavond buien, mogelijk met hagel en onweer. Vannacht tijdelijk wat droger. De temperatuur daalt naar een graad of 6. Morgen opnieuw regen, maar ook wat vaker de zon. En dan wordt het ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Voor de situatie op de weg gaan we naar Helene Geest. De files zijn zo goed als opgelost. Alleen nog een autobrand op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven, die een veel vertraging veroorzaakt tussen Bokstel en Best. Je hebt daar 25 minuten op onthoud. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Houten-Oost en Driebergen nog een kwartier vertraging. Komt er een ongeluk, daar zijn alle rijstroken weer vrij. En op de A16 Breda-Rotterdam is bij Rotterdam-Feyenoord de parallelbaan dicht na een ernstig ongeluk vanmiddag. Vanaf Zwijndrecht levert dat nu nog 20 minuten extra reistijd op. Ster. Zo. Oh, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dat komt goed uit. Wat nu mijn werkgever wil reorganiseren, weet ik dat ik wel goed zit. Dit is gewoon de beste oplossing voor ons allebei. Ik heb een contract voor onbepaalde tijd. Maar nu willen ze dit per direct beëindigen en krijg ik nog 1 maand uitbetaald. Dus als je vandaag nog even zou kunnen tekenen, zou dat fijn zijn. Dus neem ik contact op met ARAG om te kijken wat er vervolgstappen zijn. Goedemiddag, met Simon van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Op zoek naar een megadeal? Ontdek de beste Black Friday-deals op socialdeal.nl. Stropers zijn jagers zonder vergunning. Jagers zijn stropers met vergunning. Nieuwe donateurs van de faunabescherming ontvangen gratis een gesigneerd exemplaar van In een groen knollenland van Bibi Dumontak. Kijk op faunabescherming.nl. Faunabescherming. Je geld is er voor jou. Voor je vaste lasten, de sportschool en die goede koffie. Maar het liefst is geld bij Saxo. In een wereld vol mogelijkheden. Want met zoveel manieren om te beleggen, tegen lage kosten, kan geld slimmer groeien. Saxo is waar geld wil zijn. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Hallo, met Vodafone. Ja, hoi. Ik heb een oude telefoon die hier een beetje ligt te verstoffen in de kast. En die wil ik graag inruilen en... Kan gewoon, want Vodafone heeft nu Black Friday deals met flinke inruilkortingen. Zo profiteer jij van de allerbeste aanbiedingen en geven wij je telefoon een langer leven. Kijk voor alle deals op Vodafone.nl. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst 3000 euro extra inruilwaarde. 3000 euro. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Wat als er wel oplossingen komen voor de grote problemen van onze tijd? Dan ziet de toekomst er heel anders uit. Wetenschappelijk talent steunen met uw nalatenschap? Vraag het gratis magazine aan op nalatenaandewetenschap.nl. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Je moet het aandacht geven. En niet te lang wachten met een zorgvraag. Mensis helpt je niet alleen met goede zorg, maar ook met een gezonde leefstijl. Ontdek de voordelen op mensis.nl. Mensis. Zorg voor leefkracht. Bestel het gratis inspiratiemagazine op nalatenaandewetenschap.nl. Dit is Bobba de Waakgorgel. Hij waakt over zijn mensenkind Melle. Ja, pak aan, Pietje Puntelaars. Ontdek alle boeken over de gorgels van Jochem Meijer. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis. En nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet zo'n beetje aan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS. Eerst de mens, dan het geld. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Met Maaike Timmerman. Goedenavond. Nederland is een waterrijk land. Helaas zijn al die rivieren, meren en kanalen ook een ideale dekmantel voor praktijken die het zonlicht niet kunnen verdragen. Daarom speurt het landelijk team onderwaterzoekingen van de politie het water af naar weggegooide moordwapens, telefoons waar mogelijk cruciale informatie op staat. En treurig maar waar, ook naar mensen die gemist worden door hun geliefden. Het onderzoeksteam en de LTOZ die wonen niet in Zeeland. Dus die zaten ook gewoon elke dag een paar uur in de auto om maar weer terug te komen. Dus dat doet wel iets met je. Dat moet voor die mensen ook enorm zwaar zijn geweest. Om bijvoorbeeld om alleen al mijn zus zo aan te treffen. Of om dag in dag uit in het ijskoude water te staan. Welke geheimen blijven verborgen onder het wateroppervlakte? Wat te denken van tientallen autowrakken die op de bodem liggen te roesten, terwijl ze misschien een schat van informatie kunnen opleveren voor de politie? We horen daar straks alles over van Jaap Nijg. Hij is operationeel coördinator van het landelijk team onderwaterzoekingen. Ook is hier te gast Lisenka Nicolai. Ze is hondenbegeleider. En ze heeft haar speurhond Guusje. Ja, wat wel, daar is Guusje ook meegenomen naar de studio. Ook is hier onze eigen speurneus, zou ik haast zeggen, Sandra van den Heuvel. Je kunt natuurlijk meepraten via de NPO Radio 1-app of stuur een WhatsApp-bericht naar de WNL Misdaadlijn. Voor het nummer kijk je op wnl.tv/whatsapp. Het Misdaadbureau. Straks dus meer over onderwaterzoekingen. Eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. En dat staat nu geheel in het teken van de verkiezingen. Want hoe wil Geert Wilders Nederland veiliger maken? Wat betekent de uitslag van de verkiezingen voor alles wat met misdaad te maken heeft? En daarover zijn nu aangeschoven onze collega's Noah van Oostrom en Rick Pieters, die de afgelopen weken ook verkiezingsspecials maakten over misdaadthema's. Rick, de PVV is overweldigend de grootste geworden, maar in de campagnes ging het vooral over migratie, bestaanszekerheid, wonen, zorg. Als we kijken naar het hoofdstuk veiligheid in het partijprogramma van de PVV, wat valt dan op? Ja, als we het daarover hebben, volgens mij staat alleen mijn microfoon niet aan. Het zou handig zijn. Ja, nu doet je het. Super, dan hoort iedereen mij ook. Nou, allereerst, het is een kort programma. Ik heb het uitgeprint hier voor me liggen. 2 pagina's als we het hebben over justitie en veiligheid. Je was er zo doorheen? Je bent er zo doorheen. Het scheelt inderdaad een hoop tijd als je het vergelijkt met de andere programma's. Nou, veiligheid blijft topprioriteit voor de PVV als je kijkt naar het programma. Zulke stellige taal zie je ook in de rest van het veiligheidshoofdstuk. Ik citeer, gezellige volksbuurten zijn getransformeerd in no-go areas. Conducteurs zijn hun leven op de trein niet meer zeker. Dat soort teksten. Ja, het is duidelijk, als het aan de PVV ligt, moet het een heel stuk veiliger. Topprioriteit noemen ze het dus, hè, ja. De veiligheid. Als we het dan hebben over meer blauw op straat, daar maakte jij eerder een aflevering over. Betekent dat dan ook dat de PVV meer wil investeren in de politie? Zeker, als het aan de PVV ligt, krijgt de politie in ons land weer topprioriteit, zo zeggen zij dat. In de uitzending die wij maakten over meer blauw op straat werd ook goed duidelijk wat op dit moment de problemen zijn bij de politie. Ze lopen tegen enorme tekorten aan. De PVV wil dat oplossen door 10.000 extra agenten aan te nemen. ja, hoe ze die agenten aangenemen, dat staat er niet in. En de politiebureaus in de wijken, die moeten weer open. Hoe de PVV dat wil gaan bereiken, dat is ook niet duidelijk. De wijkagent weer terug de wijk. En jij hebt ook even gesproken met Jan Struijs van de politievakbond. Wat zegt hij over deze plannen? Ja, de overwinning van de PVV zorgt natuurlijk voor veel verdeeldheid in ons land. Ik denk dat we het allemaal wel hebben gemerkt de afgelopen dagen aan de reacties. Nou, dat merkt ook de politie, bijvoorbeeld in de wijken. Daar nemen de spanningen ook toe, de onrust neemt toe. Dat laat Jan Struijs weten. Ik sprak hem zojuist eventjes en hij zei ook, ja, de politie moet goed de sfeer in de wijken in de gaten blijven houden om te kijken of dat allemaal nog goed gaat. En hij maakt zich ook zorgen om het stelsel bewaken en beveiligen. Natuurlijk hebben heel veel politici helaas te maken met ernstige bedreigingen. Niet in de laatste plaats Geert Wilders zelf natuurlijk. Zeker, ja. En ze maken zich bij de politiebond, waar Jan Struijs van is, natuurlijk ontzettend veel zorgen dat dat alleen nog maar toeneemt. Dat meer mensen worden op een gegeven moment die daarmee te maken krijgen. En als het gaat om die tekorten bij de politie? Daar maakt hij zich natuurlijk nu heel erg zorgen om. Hij vindt het fijn dat het op de agenda staat. Maar hij zegt ook van het is nog niet helemaal duidelijk hoe de PVV dat wil gaan doen. Dus hij kijkt vooral heel gespannen naar die coalitiebesprekingen. Met de andere partijen, hoe ze dit dan in de praktijk gaan brengen. En als het om de politie zelf gaat als organisatie, heeft de PVV daar nog opvallende zaken over staan? Ja, ze zijn ook behoorlijk kritisch op de politie op dit moment. Een aantal citaten. Zo staat er, onze politie wordt in de toekomst niet meer gehinderd door politie. Die correcte korpschefs die vooral bezig zijn met inclusie en diversiteit. Daar wil de PVV dus echt een einde aan maken. Staat dus in het programma. Ja, dat staat in het programma. En ze willen ook dat korpschefs worden gekozen door de burger. Weer verkiezingen. En ze willen er nog een verkiezing bij, namelijk ook voor burgemeesters. Dus we moeten vaak naar de stembus. Beetje Amerikaans doet dat allemaal aan. Noah, jij maakte eerder een aflevering over de vraag of we hogere straffen moeten uitdelen. Is ook zo'n discussie die zeker in verkiezingstijd opleidt. Wat staat daarover in het PVV-programma? Ja, Geert Wilders die vindt dat het echt de hoogste tijd is voor een zero-tolerance-beleid. Als het aan hem ligt, wil hij bijvoorbeeld het leger inzetten tegen straatterroristen. Dus grof geschut. En hij wil ook minimumstraffen invoeren. Maar ook dat de straffen strenger en hoger worden. En taakstraffen die zouden volgens hem helemaal van de baan kunnen. Want dat is veel te mild volgens het programma van de PVV. Tot zover Geert Wilders, waar we het over hadden. Ja. En gewelds- en zedenmisdrijven moeten altijd vervolgd worden en mogen nooit verjaren. En hij wil ook een digitale schandpaal voor mensen die een gewelds- of zedenmisdrijf plegen. En hoe moet ik dat voor me zien, een digitale schandpaal? Dat wordt niet helemaal duidelijk uit het verkiezingsprogramma, maar ik zie een soort Facebookpagina vormen met mensen die dus een bepaald delict hebben gepleegd. Ja. En wat ik verder ook nog wel opvallend vind is dat hij mensen die de jihad sympathiseren preventief wil opsluiten via administratieve detentie. Administratieve detentie, die moet je me even duiden wat betekent dat? Ja, dat is iemand oppakken en vasthouden. Nou, dat kennen we nu natuurlijk ook. Iemand wordt opgepakt en vastgehouden, maar na 2 weken moet de rechter dan bepalen of zo iemand in voorarrest mag blijven zitten, maar die administratieve detentie houdt de rechter helemaal weg. Dus iemand krijgt geen proces. Dus op die manier. Dus zonder tussenkomst van die rechter. Ja. En zijn er nog meer opvallende punten als het echt om die straffen ook gaat? Ja, wat ik zelf ook nog wel erg opvallend vind is dat de PVV TBS volledig wil afschaffen. Ja, en of ons land daar veiliger wordt, dat valt echt wel zeer te betwijfelen. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan. Zo ook bijvoorbeeld door het WODC. En uit die cijfers blijkt dat iets minder dan 20% van de mensen die TBS hebben gehad binnen 2 jaar opnieuw een strafbaar feit pleegt. Terwijl als het gaat over mensen met een gevangenisstraf die dat hebben gehad, komt 40-50% binnen 2 jaar opnieuw in beeld. Dus die cijfers liggen ook hoger. Dus TBS helemaal afschaffen. Het zijn vergaande plannen, maar de PVV heeft natuurlijk niet 76 zetels gehaald. Dat betekent dat ze moeten samenwerken bijvoorbeeld met de VVD of met Nieuw Sociaal Contract. Nou, dat zal dan met de VVD om gedoogsteun moeten gaan, zoals we vanaf vandaag weten. Gaat dat onderhandelen op dit vlak nou makkelijk worden met die partijen? Ik denk dat dat echt nog wel wrijving op kan gaan leveren. De VVD kennen we wel als een partij die ook voor een hardere aanpak is. Zo willen ze ook graag hogere straffen en bijvoorbeeld ook een taakstrafverbod voor geweld tegen hulpverleners. Maar ook daar zijn echt wel verschillen. Zo wil de VVD helemaal niet van de TBS af. Dat is nergens terug te lezen. Maar ik denk dat NSC, Nieuw Sociaal Contract en PVV nog moeilijker krijgen om elkaar te vinden. Judith Uitermark, die was hier onlangs de gast. En zij is oud-rechter, nummer 3 van de lijst. Staat hoog op die lijst, hoog op de lijst van een nieuw sociaal contract. En zij hebben echt een andere visie op straffen. De georganiseerde criminaliteit, die moet echt hard worden aangepakt. Maar over andere veel voorkomende criminaliteit denken zij echt anders. En daar vindt NSC ook dat die verantwoordelijkheid helemaal niet bij de politiek ligt. Als we kijken naar hoeveel mensen in Nederland de rechter vertrouwen, dan geniet de rechter heel veel vertrouwen. 70% van de mensen vertrouwt de rechter in Nederland. Dan moet je er ook op vertrouwen dat die rechter met alles wat er in de weegschaal van die rechter ligt, echt komt tot een goede straftoemeting. Ja, en dan is het dus ook niet nodig om die rechter te dwingen om bepaalde straffen niet op te leggen. Daar hebben we nou juist die rechter voor. Dus zij ziet juist heel veel in die vrijheid voor de rechter, het vertrouwen in die rechter, terwijl we natuurlijk Wilders daar toch wel eens anders over horen. Nou zou Rick, BBB, de Boer-Burgerbeweging, een sleutelrol kunnen krijgen in die formatie, ook gezien de vele zetels die zij hebben in de Eerste Kamer. Zeker, ja. Lijkt hun veiligheidsprogramma nou op dat van de PVV? Nou, het is allereerst een heel stuk uitgebreider dan dat van de PVV, maar er zitten wel wat overeenkomsten in de hoofdlijnen, vooral wat betreft de politie. Zij willen veel meer blauw op straat, net als de PVV, en ook de wijkagent terug de wijk in, ook in de regio. Dus niet alleen in de Randstad. Dus dat komt overeen. Op het gebied van straffen wordt het wel weer wat ingewikkelder. Dan wordt het Noah net al zeggen, TBS afschaffen, dat is wat de PVV graag wil. Maar BBB wil juist dat TBS een verplichting wordt voor zedendelinquenten. Dus daar zit een klein verschil tussen. Nou ja, een duidelijk verschil inderdaad. Nou, mocht het toch lukken om een kabinet over rechts te vormen, dan moet er natuurlijk ook een minister van Justitie en Veiligheid komen. Wie maken daar nu kansen daarop? Ja, we lopen natuurlijk een beetje op de zaken vooruit, maar het is altijd wel leuk. Altijd leuk, hè? Ja, om even door dat smoele boek te bladeren. Mm-hmm. Nou, bij de PVV is Gidi Markenzauer nu het Kamerlid dat over justitie en veiligheid gaat. Dit na het vertrek van Lilian Helder. Zij stopte eerst helemaal als Kamerlid. Toen zei Dylan Jesselgus, de huidige demissionair minister van Justitie, nog dat het een ontzettend groot gemis is. Waardering. Zij zit inmiddels bij de BBB, dus zeker een geduchte kandidaat. Net als we hoorden er net al even Judith Uitermark. De oud-rechter heeft een indrukwekkend cv, zit nu bij NSC. Ja, en zette de deur vorige week heel stiekem een beetje op een kier bij ons in de podcast. Zeker. Ja, en laten we vooral Dylan Jesselgus niet vergeten, als het dan toch een coalitie wordt met de VVD. Als het, je weet het nooit. Dit zei ze daarover in Goedemorgen Nederland. Ja, het is wel echt het allermooiste waarschijnlijk sowieso wat ik tot nu toe in mijn leven heb gedaan en waarschijnlijk ooit ga doen, behalve een paar andere functies die nog zouden kunnen. Maar JNV is echt geweldig, justitie en veiligheid. En waarom? Omdat het direct gaat over de leefwereld van mensen. En dit was dus van afgelopen dinsdag, de dag nog voor de verkiezingen. Ja, we hebben het dan nu over een nieuwe werkelijkheid, zoals ze dat dan zeggen. Ja, ze zou dus nu willen gedogen, mogelijk, als VVD. Dus dan zou er geen ministerspost in zitten wat dat betreft. Noah, toch nog heel even, de PVV kennen we toch ook wel van de dierenpolitie. Ja, de PVV die heeft ervoor gezorgd dat 114 Red een Dier in het leven werd geroepen. Hè. De dierenpolitie was een idee van de PVV. En die werd ingevoerd toen de partij de coalitie van VVD en CDA gedoogde tussen 2010 en 2012. En na de val van het kabinet werd de fulltime dierenpolitie van 500 agenten weer afgeschaft. Maar grote kans dat nu weer terugkomt. Goed, dat moeten we allemaal gaan zien, want die formatie, dat zal een lange, moeilijke weg worden, denk ik zomaar. Maar we gaan zien wat dat oplevert. Dus tot zover de uitslagen van de verkiezingen en wat dat kan betekenen de komende jaren. Nu onderwaterzoekingen. Het Misdaadbureau. Zeeën, rivieren, kanalen, meren. Nederland is een waterland. Voor mensen die kwaad willen, is al dat water helaas ook een ideale dekmantel. Denk aan het dumpen van een lichaam, een moordwapen of een telefoon met cruciale informatie. Maar als het lukt om bewijsmateriaal uit het water te vissen, kan je er dan nog wat mee? Gelukkig wel, vertelt Paul van den Hoven van het Nederlands Forensisch Instituut. Bewijsmateriaal kan weggespoeld zijn, dingen kunnen gaan roesten, maar er zijn zeker nog wel heel veel mogelijkheden om forensisch bewijs te vinden. Documenten, vingersporen, DNA-sporen, haren, microsporen, vezels. En dat kan ook best wel lang nog blijven zitten op het materiaal wat in het water terechtkomt. Een hele bekende zaak uit 2006. Het Engeland, de Ipswich murders. Er zijn een aantal dames die zijn vermoord door één persoon. Die heeft die dames ook vervoerd naar locatie in een bos waar een aantal beekjes stroomden. Bij de ene is er na 5 weken dat ze in het water heeft gelegen, zijn er nog sporen aangetroffen die overeenkwamen met het textielmateriaal vanuit het voertuig waarin ze is vervoerd van de dader. Dus het is niet kansloos. Het wordt wel moeilijker gemaakt, maar het is zeker niet kansloos. Het geeft wel aan hoe belangrijk het is dat ook in onze wateren gezocht wordt naar bewijsmateriaal. En dat wordt veelal gedaan door het landelijk team onderwaterzoekingen van de politie. En de coördinator, Jaap Nijg, is hier bij ons te gast. Net als Lisenka Nicolai, ze is hondengeleider en zij heeft haar speurhond Guusje meegenomen naar de studio. Dus dat is onze eregast van deze avond. En natuurlijk is onze onderzoeksjournalist Sandra van den Heuvel er ook. Zij is deze keer in die onderwaterwereld gedoken en mocht ook met het onderwaterteam mee op pad. Lisenka, Guusje ligt daar lekker op de grond van de studio. Kan ze de spanning van zo'n uitzending aan? Jawel, jawel. Ze vindt het wel een beetje vreemd. En ze is wat ongerustig, maar... Hoe zie je dat ze onrustig is? Nou, doordat ze nu weer even tegen me opspringt. Ze wil graag aan het werk, maar goed, ze heeft net een kluifje op, dus het komt helemaal goed. Blaft zij veel of blaft ze alleen als ze dus echt iets vindt? Deze hond heeft geleerd dat als zij wat vindt, dat zij dan moet blaffen. Dus als hier niks gevonden wordt in de studio, dan laten we het hopen, ja. Nee. Nou is zij natuurlijk wel, ik heb het over spanning van zo'n uitzending, maar zij is natuurlijk wel het een en ander gewend. Want waar wordt Guusje nou allemaal voor ingezet? Guusje, dat is een lijkhond. Die gebruiken wij bij de politie voor het opsporen van menselijke resten. Een lijkenhond. Ja, ik noem daar liefkozend speurhond. Dat vind ik iets schattiger klinken. Maar een lijkenhond, dat is dus echt om het zoeken naar lichamen. Ja, ja. Maar ja, en het is een speurhond, want deze hond die doet dat met haar neus. En die heeft geleerd om te reageren op de geur van de ontbinding van menselijke resten. En zij kan ook echt in het water zoeken. Ja, nou niet in het water, het is op het water. Als iemand onder water ligt, dan is het zo dat de ontbindingsgeur komt door het water omhoog. En die geur kan de hond, die staat bij ons voor op de boot en wij varen, kan die hond die geur oppikken. En als het voor haar heel duidelijk is, maakt ze een melding door te blaffen. En dan weten jullie van, hé, hier is iets. En dan weten wij dat er onder water mogelijk een mens ligt. Ja. Nou heb jij nu Guusje meegenomen hier naar de studio. Maar jij hebt nog een Mechelse herder. En die heet Rico. Ja. En waarom is die niet mee hier mee naar binnen? Nou, dan moet ik mijn aandacht verdelen over twee honden. En Guusje is ouder. Die is 8. Die is wat gemoedelijker. En die hond is gewoon een hele jonge hond. 3 jaar. Is gewoon heel druk. Een echte jonge hond? Een echte jonge hond, weet je, dan die breekt hier de tent af. Ja, dat moeten we niet hebben. Maar kan Rico hetzelfde als Guusje, als het hierop aankomt? Ja, Rico kan hetzelfde als Guusje. Rico kan zelfs nog wat meer. Rico is ook afgericht op het ruiken naar menselijk bloed. En dat is ook iets, weet je, in de praktijk kom ik ook wel eens in situaties zoals dit, kamers, om af te zoeken. Dus die hond die gaat gelijk aan het werk. Overal waar hij komt, gaat hij gelijk aan het werk. Dat heeft Guusje ook wel, maar die is in dit soort gevallen is ze gewoon iets minder, waarvan ik zeg van oké, ze kan wel mee de studio in. Is Rico, die is heel erg fanatiek? Dat eigenlijk zijn al onze honden bij de politie dat. In die zin fanatiek. Die hebben geleerd om te zoeken naar de geur waarvoor ze zijn afgericht, omdat ze daarmee hun beloning krijgen. Al onze honden hebben een hele erge buitdrift. Die willen heel graag hun beloning. Maar wat is die beloning? Die beloning, dat kan zijn een ijzeren buisje. Ik heb er wel eentje mee. Dacht ik, ergens. Nou, volgens mij zit Guusje al geïnteresseerd mee te kijken. Want die denkt dat er wat gebeurt. Waar is mijn beloning? Ja. Maar dit is dus een soort buisje. Ja, dit is een buisje. Eigenlijk stelt het niet zo heel veel voor. Kijk, ze komt meteen ook omhoog, hè, Guusje? Ja, Guusje wil hem. Dit is voor haar een beloning. En het voordeel van dit buisje is dat wij de hond, de geur van de, waar wij de hond voor willen africhten, dus in dit geval menselijke resten, kunnen wij overbrengen op dit buisje. En hiermee kunnen wij de hond trainen. Maar later komen we nog wel even op die training. Maar ik bedoel, waarom is dit voor haar een beloning? Want ik zou denken aan een lekker kluifje of zo. Ja, maar hiermee kan ze spelen. Ze kan het vasthouden. Ze kan het in de bek nemen. En het is voor ons gewoon heel makkelijk. Want wij kunnen het uitkoken waardoor het weer steriel wordt. En er weer een nieuwe geur aangebracht kan worden. Kijk eens aan, Jaap Nijg van het team onderwaterzoekingen. Hoe belangrijk zijn nou dit soort honden als het gaat om zoekingen in en rond water? Nou, ze zijn een belangrijk onderdeel van ons team. We hebben een bundeling van specialismen binnen het team. Het bestaat uit mensen die specialist zijn op het water, dus die wat kunnen met een boot. Binnen de DSO, waar Lisenka ook toe behoort, Hebben we mensen die kunnen heel goed overweg met technische apparatuur, sonar. Met ROV, dus een onderwaterrobot, om het maar even makkelijk te zeggen. Ja, dus jullie hebben ook heel veel techniek. Ja. Ja. En de duikers kunnen we inzetten van de DSI. We hebben ook een verbinding met een particuliere club vanuit Urk. Dat zijn vrijwilligers die zoeken met een dreg. En de hond die hoort daar ook bij. Want iedere keer als er een vraag komt voor het zoeken naar een vermist persoon... Nou, dan kijkt de coördinator van wat is het beste middel in deze om in te zetten. En wat kan een hond meer dan een mens? Ja, heel goed ruiken natuurlijk. Maar ook precies. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met zo'n onderwaterrobot of sonar... Wanneer komt zo'n hond dus echt van pas? Nou ja, de hond moet je natuurlijk, als het gaat over zoeken naar lichamen, altijd wachten. Het is misschien wat bizar gezegd, maar vanaf dag 1 zeg maar een persoon zoeken als die vermist is, dat gaat niet. Dus dan vragen wij de specialisten, lees Lysenka, van nou ja, wanneer zou het kunnen? En dat scheelt ook weer of het zomer is of winter. Dus winters is het uiteraard het water veel kouder dan zomers. Dus als het gaat over ontbinding van een lichaam, duurt het 's winters ook langer als zomers. Ja. Dus komt die geur eerder omhoog. Dus dan kan je zomer sneller inzetten als in de winter. Nou, kijk eens aan. Ja, daar heb ik me helemaal nooit op die manier bij stilgestaan. Ja, en Sandra, er zijn ook honden ingezet bij de zoektocht naar de 29-jarige Ishelle van der Velde uit Zeeland. Kan jij eerst eens vertellen wie Ishelle was en hoe zij plotseling verdween? Ja, ik heb haar broer gesproken, Jeffrey. Die vertelde dat ze een echt familiemens was. Ze lachte veel, ze was creatief. Had haar eigen winkeltje in Oostburg waar ze naai- en verstelwerk deed. Ze was ook heel close met haar beste vriendinnen, vertelde hij. Bijna 3 jaar geleden kreeg hij een telefoontje van zijn moeder of hij even langs wilde komen. En toen vertelde zijn moeder dat ze Ishelle niet meer kon bereiken. Wel kreeg zijn moeder een vreemd bericht, een sms, waarin stond dat ze met een vriendin mee was en dat ze later terug zou bellen. Nou, dat bericht vonden ze niet voor haar, want ze kende al haar vriendinnen en Ishelle noemde altijd haar vriendinnen bij naam. Oké, nou, en als ik dan even een sprong in de tijd maak. We weten inmiddels dat Sandra H., 46 jaar oud, veroordeeld is voor de moord op Ishelle. Wat heeft zij Ishelle aangedaan en vooral ook, ja, waarom? Ja, nou ja, Ishelle kende Sandra, want hun winkeltjes waren vlak bij elkaar te vinden. Ze zijn zo ook bevriend geraakt. En Sandra H. had een partner waar Ishelle en de partner waren uiteindelijk, ja, verliefd geworden op elkaar. Daar is Sandra toen achtergekomen en uiteindelijk is zij, ja, ontspoord. Ze heeft Ishelle om het leven gebracht op een gruwelijke manier. Ze heeft in de rechtszaal verklaard dat ze haar tegen de verwarming duwde, haar bewusteloos heeft geslagen, dat ze zwart voor haar ogen zag, maar haar keel toen langzaam heeft dichtgeknepen. Ja, ze is ook nog naar een bouwmarkt gereden in Brugge om onder meer duct tape, een zaag, vuilniszakken te kopen. En wat er daarna met haar lichaam is gebeurd, ja, dat is met geen woord omschrijven. Nee, het is echt een afschuwelijk verhaal. Het lichaam is dus in delen in het water gedumpt. En dat moet natuurlijk voor die familie van Ishelle echt onverteerbaar zijn. Ja, ze hebben 2 maanden lang in onzekerheid gezeten. Haar broer Jeffrey vertelde dat hij, maar ook zijn moeder, in die periode al nachtmerries hadden ze over het lichaam van Ishelle, dat het lichaam niet meer compleet zou zijn. Ja, en na weken tussen hoop en vrees het hebben geleefd, kregen ze uiteindelijk te horen dat het stoffelijk overschot van haar was gevonden in het kanaal bij de Zeelse gemeente Sluis. Wij zaten met heel de familie van mijn moeders kant, zaten we bij mijn oma in Oostburg. Kregen we weer telefoon of dat wij naar het politiebureau in Oostburg wilden komen. Dus mijn moeder en ik daarheen, alle twee met de vraag van, ja, goh, wat zou het zijn? En toen werd ons verteld dat niet heel mijn zus was gevonden, alleen een aantal delen. Nou ja, buitenom het verdriet en de alle andere emoties. Eigenlijk in een hele korte periode dat het grote onderzoeksteam, zeg maar, ermee bezig is geweest. Dat ze zoveel resultaat hebben gehaald, zoveel hebben gedaan. Ook dag in, dag uit naar Zeeland zijn gekomen. Hè. Het is natuurlijk, we zaten in een uithoek. Het punt waar Ishelle gevonden is, ligt op ongeveer 3 kilometer van de Belgische grens. Het onderzoeksteam en de LTOZ, die wonen niet in Zeeland. Dus die zaten ook gewoon elke dag een paar uur in de auto om maar weer terug te komen. Dus dat doet wel iets met je. Dat moet voor die mensen ook enorm zwaar zijn geweest. Om bijvoorbeeld om alleen al mijn zus zo aan te treffen. Of om dag in dag uit in het ijskoude water te staan. Want ja, je moet je voorstellen, het is februari. Het lijkt me ook geen pretje om dat elke dag te doen. Dus ja, dat zijn we ons nog steeds heel erg dankbaar voor. En ik vind het jammer dat ik niet iedereen persoonlijk heb kunnen zien. Want dan, ik zou iedereen graag de hand schudden daarvoor. Hoe is dit om te horen, Jaap? Nou ja, heel bijzonder natuurlijk. Het was ook een hele bizarre zaak. Je zei het net al een paar dingen. En zulke dingen gaan ook niet in onze koude kleren zitten. En dat geeft ook wel, zeg maar, niet alleen het onderzoeksteam, want die hebben inderdaad fantastisch werk gedaan qua rechercheren. Maar bij ons ook een drive van, ja, wij willen ook iemand ten alle tijde vinden. Daar zijn we eigenlijk het hele jaar voor op pad. Ja, want Lisenka, ook jij was betrokken bij de zoektocht naar Ishelle. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen, hoe dat was? Ja, uiteindelijk waar zij in het water gevonden is, zijn wij ons met ons team, ons kleine team van lijkhonden, speurhonden, ter plaatse gegaan. Een collegaatje van mij heeft met haar hond daar de kant afgezocht. En ik ben daar meegelopen om mee te kijken. En uiteindelijk maakte die hond een melding. En toen zagen wij in het riet iets van een vuilniszak liggen. En vervolgens is er nog een hond geweest die maakte ook op die vuilniszak een melding. En daarna is het daar forensisch opsporing gegaan die daar te plaatsen was om alles te bekijken. Hoe is dat voor jullie? Want ergens je hoop natuurlijk iets te vinden. En tegelijkertijd, als je iets vindt, is dat dus ook heel slecht nieuws. Ja, het is een beetje, het is dubbel. Voor ons werk is het eigenlijk, het klinkt heel gek, maar als wij wat vinden, is het wel fantastisch. Want daar doen we het voor. Zodat de familie Zodat de familie, weet. Je kan weer wat teruggeven. En voor het onderzoeksteam, als je wat vindt. En je kan daarbij de collega's helpen in hun onderzoek, dan is dat natuurlijk heel fijn. Alleen in de zaken waarin je zoekt, ja, dat zijn over het algemeen de wat mindere en de wat verdrietigere zaken. We gaan nog doorpraten daarover. Straks horen we ook Sandra die op pad ging met dat onderwaterteam. En dan gaan we horen of dat iets heeft opgeleverd. Dat zometeen. Nu eerst het NOS-journaal met Michel Koenen. NPO Radio 1. Israël heeft de namen gedeeld van de 13 Israëlische vrouwen en kinderen die door Hamas zijn vrijgelaten. Onder hen zijn 4 kinderen tussen de 2 en de 9 jaar oud en 6 vrouwen boven de 70. De gijzelaars waren vanuit de Gazastrook overgebracht naar Egypte en vanuit daar werden ze overgebracht naar Israël. Kraanwater wordt volgend jaar duurder voor klanten van Vitens. Een gezin gaat van €15 per maand naar bijna €17. Volgens het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland is dat nodig vanwege de inflatie en stijgende kosten. NOC-NSF zou het een eer vinden als Tialf in 2030 of 2034 de Olympische schaatswedstrijden mag organiseren. De sportkoepel die zal dat zo snel mogelijk laten weten aan het Zwitsers Olympisch Comité. Het land maakte vandaag officieel bekend dat het een gooi wil doen naar de winterspelen van 2030 of 2034. De schaatswedstrijden die zouden dan in Heerenveen plaats moeten vinden of op ijsbanen in Duitsland en Italië. En op een akker in Rosmalen heeft een man ruim 350 munten uit de grond gehaald. Hij had toestemming van de eigenaar om daar te zoeken met zijn metaaldetector. De munten die zijn er vermoedelijk door een handelaar begraven eind 14e eeuw. En voor de situatie op de weg gaan we naar Helene Geest. Er is alleen nog wat vertraging op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. 5 minuten oponthoud door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. En ook op de A2 richting het zuiden tussen Bokstel en Best nog 4 kilometer. Er stond daar een auto in brand. Die is inmiddels weg, maar de vertraging is nog wel een kwartier. Het Misdaadbureau. Je luistert nog steeds naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. Ze speuren het water af op zoek naar weggegooide wapens, telefoons met cruciale informatie of naar mensen die gemist worden door hun geliefde. De coördinator van het landelijk team onderwaterzoekingen, Jaap Nijg, is hier te gast. Net als hondengeleidster Lisenka Nicolai en haar speurhond Guusje. En natuurlijk onze onderzoeksjournalist Sandra van den Heuvel. Jaap, dat dubbele gevoel wat Lisenka beschrijft. Als het gaat om het zoeken naar lichamen. Hoe gaan jullie daar als team mee om? Nou ja, wij zijn natuurlijk wel voorbereid. Want iedere keer als je op pad gaat, je weet, ik zeg altijd maar, wij zijn brengers van goed nieuws in een slecht nieuws situatie. Het is altijd slecht nieuws als ze ons bellen. Er is iemand kwijt. Er is een vermist persoon. Dus dat weet je vooraf, daar stel je ook zeg maar voortdurend op in. Dus als je ergens naartoe rijdt, waar dan ook in Nederland, ja, dan weet je van, we gaan iets zoeken. Ja, wat eigenlijk wel meestal heel bizar is. Ja, wat staat jou het meest bij? Nou, voor mezelf, Ik zit redelijk in de nadagen van mijn carrière, zeg maar. En dan kijk je wel eens terug van, nou, wat heb ik al meegemaakt in die, nou, pak een beetje, 40, 45 jaar. Er staat me nog wel bij een jongetje van 6 jaar die kwijt was. En de actie op zich was perfect, want wij kwamen te plaatsen met ons materiaal en we gingen zoeken en binnen, ik denk, een half uur of zo hadden we hem te pakken. Mm-hmm. Ja, die moeder die woonde op 100 meter afstand. En die had door dat wij hem hadden, zeg maar. En toen kwamen ze al gillend de deur uit. Dus ja, die vergeet je niet meer. Nee. Dus dat zijn wel dingen dat ik denk van ja, er zijn er tientallen geweest. Maar dit was een hele bijzondere. Ik kan me ook voorstellen dat het heel belangrijk is om met het team daar ook over te praten. Ja, ja, we hebben ook gezegd, en dat is in het verleden misschien om de 2-3 jaar geweest, maar we hebben gezegd, er moet ook ieder jaar een mental check-up komen. Zodat iedereen, je vraagt het wel naar elke inzet. Dat doe ik bij een inzet als ik erbij ben van, joh, heb je TCO, dat is team collegiale ondersteuning nodig. Nou, ik weet meestal al het standaard antwoord, dat is nee. Van, nou, het gaat allemaal wel goed. Stoer. Maar ik geef ze toch standaard via de mail geef ik dat door. En dan worden ze als het goed is binnen 2-3 weken nog eens een keer gebeld. Van ja, hoe zit je erin? Hoe is het nu met je? Ja. Maar ieder jaar gewoon een mental check-up om te kijken van hoe zitten ze erbij? Wat heeft het met ze gedaan? Ja. Want die laatste druppel kan net iets betekenen voor die persoon. Zeker als je dit vaker doet natuurlijk. Lisenka, heb jij zoektochten waarvan je zegt, nou, dat staat me echt, dat vergeet ik nooit, nooit meer? Ja, die heb ik wel. Deze discipline, zeg maar, de discipline van lijkhonden en bloed, doe ik sinds 2019. Ik heb met Guusje in Limburg zijn we ook met ons team geweest. Wij, ik werk nooit alleen. Wij werken altijd minimaal met z'n tweeën. En toen waren we met z'n vieren, waren we met het hele team compleet. Een zoektocht hebben we naar Xavier Deurlinger hebben we gevonden. 19-jarige jongen? Ja. Ja, heb ik die hebben we met Guusje gevonden in het bos. En Amsterdam ben ik ook geweest in verband met een vermissing. En dat was eigenlijk de onderzoeksvraag was of onze hond kon vaststellen of er mogelijk iemand dood op bed gelegen had. En goed, dan zie je het fanatisme van de hond. We moesten op de tweede verdieping zijn, maar op het moment dat we de woning binnenkomen, begint die hond al te zoeken. Die komt in zijn zoekmodus. Hoef ik niks over te vertellen. En die gaat aan het werk. En die maakt een melding in bij een hele hoop troep. Dan zien we een soort kist liggen. En daar blijkt achteraf de vermiste vrouw in te zitten. Gaat het ook vaak om uitsluiten? Dus ja. Juist dat je niks vindt? Dat klopt. Dat hebben wij ook heel veel. Kijk, er worden nog wel wat mensen vermist in Nederland. En ja... wij worden aangestuurd dan door het tactische, door de recherche. Met de vraag van, joh, zouden jullie gebieden kunnen bekijken of kunnen afzoeken of er mogelijk iemand ligt? Ja. Maar goed, wij zoeken dus ook heel vaak zonder wat te vinden. Ja, en Jaap, kan het ook voorkomen dat jullie eigenlijk zo goed als zeker weten dat iemand in het water moet zijn, maar dat het toch niet boven komt, dat jullie het niet kunnen vinden? Ja, dat gebeurt ons ook. Ik kan zeggen, niet al te veel. Want ik zeg altijd maar, hoe beter je zoekgebied in kaart gebracht wordt, hoe beter wij kunnen zoeken. Ja, en als je zeker weet dat iemand er moet liggen. We hebben sonar. Ik zeg altijd maar, in Nederland is het lastiger als in het buitenland als je op vakantie bent. Dan hebben ze zomaar 4-5 meter onderwater zicht. Mm. En in Nederland zie je, als je je hand 20 centimeter voor je gezicht houdt, zie je helemaal niks meer onder water. Dus dat maakt het lastig. En dat zijn onze sonar, zijn onze ogen onder water. Dus die zetten we meestal als eerste in. Ja, het kan ook zijn dat een lichaam al van de bodem vrijkomt en gaat drijven. Of in ieder geval op komt drijven. Of gaat zweven door de waterkolom. Ja, en dan wordt hij lastig. Dan wordt het lastig. Want als je onderwerp van de stroom bent, kan je ook nog eens een keer met de stroom mee kilometers verderop terechtkomen. Nou heb jij, Sandra, de cijfers opgevraagd. Hoe vaak zoekt dit team naar lichamen in het water? Ja, gemiddeld krijgt het landelijk team onderwaterzoekingen zo'n 150 meldingen per jaar. Dat houdt dus in dat er gevraagd wordt of ze willen zoeken in het water. En dat kunnen dus ook hele intensieve of langdurige zoektochten zijn. Ze zoeken niet alleen naar lichamen, maar ook onder meer naar wapens die bijvoorbeeld weggegooid zijn na een liquidatie. Maar als we het dan over lichamen hebben, er werden tot en met oktober dit jaar al meer lichamen in het water gevonden dan in 2022, maar ook als in 2021. Dit jaar zijn er al 36 personen in het water gevonden. En in 2021 ging het om 26 personen. Jaap Nijg van de politie, is daar een verklaring voor te geven, voor die toename? Nou, ik zie dit jaar vooral ook veel gevallen, zeg maar, van een combinatie van niet kunnen zwemmen en dan ook nog drankgebruik. Je zou bijna zeggen van, nou, als je niet kan zwemmen, dan moet je dubbel voorzichtig zijn. Maar dit jaar hebben we daar een aantal wel van gehad. Dus dat zien jullie nu echt wel opvallend dat dit jaar dat veel voorkomt? Ja, ja. Dat is zeker in verschil met andere jaren is dat dit jaar wel het geval. Nou, zei Sandra het al, er wordt niet alleen gezocht naar lichamen, dus ook naar voorwerpen. Hoe vaak zoeken ze daarnaar? Ja, ze kregen het afgelopen jaar 61 keer de opdracht om te zoeken in het water naar een voorwerp dat dus gerelateerd kan zijn aan een misdrijf. En 22 keer werd het voorwerp daadwerkelijk gevonden in het water. Nou, een jaar eerder was dat aantal 16. Het gaat dus om een lichte toename. En Sandra mocht met jullie team mee op pad vorige week. Voorwaarde is wel dat zij daar niet zomaar alles over mag vertellen. Jaap, kan je uitleggen aan ons waarom dat is? Nou, het onderzoek loopt nog. Dus we zouden het niet zo fijn vinden als er informatie, zeg maar, in de media komt. Of in de kranten. En iemand zit nog even mee te lezen van oké. Ze hebben wat gevonden. Of dat is in deze zaken ben ik ook partij. Dus dat is niet handig om dat al te delen, precies, zeg maar. Precies. Nou ja, Sandra moet dus haar woorden zorgvuldig kiezen. Maar kan je iets vertellen dan over met wie je op pad ging en waar naartoe? Ja, ik ging dus met Jaap mee, die hier dus zit. We gingen naar het zuiden van het land, waar ook een duikploeg van DSI aanwezig was. Mensen van de recherche. En ook het slachtoffer, die dus de plek ging aanwijzen waar het object in het water zou kunnen liggen. Nou, ik kreeg van tevoren dus heel weinig informatie. Een verzamellocatie. Ik ging een beetje speuren online. Ik zag wel een meertje liggen, dus ik dacht eerst, ik ga op pad op een boot. Nou, dat was dus niet de werkelijkheid. Ik kwam uiteindelijk bij een beekje terecht. We hadden onze laarzen wel aan kunnen trekken. Helemaal door de modder. Waar zijn ze nu mee bezig? We hebben in ieder geval een detector er nog bij gehaald, zeg maar. Maar dat is even een reserve ding, omdat het plan eerst was van de duikers gaan te water met hun eigen detector. Ja. Ja, blijkt dus dat er hier meer water staat dan dat iedereen verwacht had. Ja. Dat het harder stroomt dan iedereen verwacht had. Dus het kan ook nog zijn dat wij op een ander moment terugkomen. Met collega's met een pak aan, zeg maar. En dat die op linie gewoon erheen gaan. Ik zie nu twee mannen in het water, in de beek. Wat zijn ze aan het doen? Ja, ze zijn bewijsmateriaal aan het zoeken. Yeah. Met een metaaldetector nu. Mm-hmm. En eigenlijk zoeken ze heel de sloot. Dat is gewoon om het bewijsmateriaal wat ze zoeken naar boven te halen. In het bewijsmateriaal zit metaal. Yeah. En dat proberen ze naar boven te halen. Hij heeft een schoen te pakken. Zit er geen metaal in? Jaap, ik denk dat als ze het niet vinden, zeg maar zo, dan... Ik heb vernomen dat hier ook het slachtoffer staat. Ja, achter het slachtoffer ons. Staat hier ook bij. Ja. En die heeft de plek aangewezen waar het mogelijk zou kunnen liggen. Ja, alleen omdat er best wel veel stroming staat natuurlijk. Ja. Hou er rekening mee dat de materialen best wel eens een stukje kunnen meegenomen zijn. Ja. Met de stroming. Dus vandaar dat we ook een gedeelte stroomafwaarts zoeken en dan zo weer terug stroomopwaarts. Ja, gevonden. Hou maar beneden. Hadden we nou al bier verdiend, zei je? Ja, hebben we nu al bier verdiend? Er is dus toch iets, wat het dan ook is, daar laten we ons niet over uit, maar er is iets gevonden. Is er dan euforie bij jullie, bij het team? Ja, zo zeker. Wel. Ja, zeker. Ja, ik bedoel, daar doe je het voor. En zeker als dat een bewijsstuk, zeg maar, als het bewijs kan dienen, zeg maar, in een zaak, ja, is dat gewoon super. Ja. Nou hoorden we ook in de reportage dat het water harder stroomde dan verwacht. Lisenka, kom jij met je honden wel eens bij situaties terecht dat je toch, nou ja, dat het heel anders is dan wat er van tevoren jullie had uitgedacht? Ja, Guusje, die komt meteen bij. We horen er ook lekker even hijgen. Guusje, de speurhond. Nou ja, vooraf kijken wij natuurlijk wel wat is het vaargebied en wat voor boot nemen wij mee. Maar het kan wel eens wel voorkomen dat je inderdaad een rivier komt waar het inderdaad wat harder stroomt. Ja. Of dat je wat last hebt van getijden. En dan houdt het in dat wij varen nooit zo heel snel. Omdat die hond natuurlijk goed moet kunnen ruiken op de oppervlakte van het water. Hey, ja. En hoe gaat het dan in zijn werk als je dan een opdracht geeft aan de hond? En dan kan je dat nu ook, kan je nu ook zomaar een opdracht geven? Of ik hoe kan, werkt ik dat? Kan, nou ja, goed, weet je, als ik nu die hond in de modus brengt dat hij moet gaan werken, dan kan ik hem hier gewoon laten zoeken. En kan je hem nu een opdracht geven of is dat eigenlijk heel zielig omdat hij nu gewoon lekker vrij heeft? Nou, kijk, hij zit nu niet in zijn werkmodus. En daar heb ik hem ook expres niet ingebracht. Omdat hij mee gaat naar de studio. Dus dit is gewoon lekker vrij. Ja. En gaat hij ook mee naar... Guusje. Je hebt dus nog een hond, Rico. Ja. Guusje en Rico wonen ook echt bij jou thuis? Ja, die wonen bij me thuis. Niet bij mij in huis, maar die zitten bij mij thuis in de kennel. Als ik ga werken, gaan ze met me mee. Zoals nu heb ik Guusje mee in de studio. Maar beneden, waar mijn auto staat, daar zit Rico in. Die wacht op mij totdat ik weer klaar ben met dit interview. En dan, wij gaan dus gewoon altijd werken. Als ik vrij ben, zijn ze vrij. Als ik aan het werk ben, gaan ze altijd met mij mee. En zijn jullie een echt team, maar ook dus een gezin eigenlijk thuis, een familie? Beide? Ja, ja. Alleen bij mij zitten ze niet in huis. Omdat ze gewoon... ze hebben gewoon een eigen plekje nodig. Na een hele dag werken moeten ze gewoon lekker rust. Dan hoeven ze niet de stofzuiger om zich heen te hebben. En ik moet zeggen, soms zijn ze ook niet even schoon. En daar heb ik nu geen last van. Kijk eens aan. Nou zijn er ook mensen, Sandra, die op eigen houtje gaan zoeken in het water. Mm-hmm. Dan hebben we het over een fenomeen. Ja, ik vind het wel een fenomeen. Hè? Magneetvissers, sowieso in het algemeen is dat een fenomeen. Klopt. En ik heb ook een hele bijzondere man ontmoet. John Molenaar heet hij. Hij weet veel te vertellen over wapens en explosieven, de oorlog en waar precies misdrijven hebben plaatsgevonden. En of er mogelijk nog een wapen mist. Wat hij dan doet is op pad gaan. Hij heeft in het verleden ook een wapen- en munitieopleiding gedaan. Hij heeft bij de Defensie gezeten. Maar inmiddels is hij mantelzorger voor zijn moeder. En hij werkt bij de veegdienst. En in zijn vrije tijd, op de zaterdag en de zondag, gaat hij ontspannen magneetvissen. Dus hij is hobbyist en dan gooit hij met een hengel met zo'n magneet eraan. Gaat hij aan de waterkant staan. Ja, en hij vindt het ontspannen. Maar ontspannen, ik weet niet of iedereen dat vindt. Want hij vertelde namelijk dat hij dit jaar al 50 explosieven omhoog gevist heeft met zijn magneet. Oh. En 59 wapens. En zelfs het vermoedelijke wapen van de beruchte bende van Nijvel heeft hij opgevist. Nou, ik zocht hem deze week op. En toen wist hij ook alles te vertellen over de omgeving. We staan hier nu in Osdorp. Osdorp? Nee, omdat hier al op deze Albert Heijn is toen een overval geweest. En ze hebben hier al ramen kapot geschoten. En dat is met de Oesje gebeurd. Ja, dus ik heb de Oesje hier nog nooit gevonden, maar wel de magazijnen. Ja. Dus als dat zal vangen, die Oesje, dan heb je de kerst op de taart gewoon. Oké, dus dat is de reden waarom je hier aan het vissen bent? Een van de redenen. Maar heb je vandaag al wat gevangen? Ja. Echt? Ja. Dit is een oude AK-47 magazijn met kogels. Oh mijn god, ja. Oké. Okay. Ja. Dat herken ik zo. Ja. En een vrij nieuwe Uzi-magazijn zonder kogels. En dit meen je niet? Dat heb je allemaal vandaag... Ja, deze mes ook al. Stanley mes. Maar daar heb je niks aan. Die willen ze meestal hebben. Ja, en ik zie hier ook een emmer staan. Dat betekent je moet het onder water houden, hè? Ja, we gaan even kijken. Pas op, want je wordt nat ervan. Een telefoon. Een telefoon, ja. Dit is een drugstelefoon. Ik zie het, en ook een jaartje. Echt nog een van de eerste modellen. Ja. Ik zit nu in een emmer, maar straks ga jij dus... Politie bellen. Ja. Want je mag dit niet hebben, dit is wapen en munitie. Maar krijg je dan ook nog een terugkoppeling? Hierbij niet, wapens wel. Ja? Ja, alleen of het een hit is, ja of nee. Oké. Okay. Goedendag, u spreekt met John Molenaar. Ik ben magneetvisser en ik heb net een AK-47 magazijn met kogels erin en een Uzi magazijn uit het water getrokken. Hi, goedendag. Nee, ik had gebeld. Ja, nou, dus zo had hij ineens beet in Amsterdam-Osdorp. Dus een magazijn van een AK-47 en met kogels en een leeg Uzi-magazijn. En toen kwam dus, zoals hoorde, de politie. Daar ben je ook allemaal bij geweest. Ja, politie, forensische opsporing. Ja, en het moet nu dus uitwijzen of dit gerelateerd kan zijn aan een misdrijf. Jaap Nijg van de politie. Is dit toch wel een bijzondere vangst? Ja, voor deze magneetvisser niet, als we horen wat hij zo al vangt in een jaar. Nou, het is zeker bijzonder. Ik denk dat er in het land wel meer hobbyvissers zijn. Maar ja, Amsterdam, veel water, grote stad. Dus ook veel kans op bingo. Ja, worden jullie vaak gebeld door magneetvissers? Ik zelf niet. Maar ja, wij werken natuurlijk altijd in een opdracht van een regionale korps die zegt van, komen jullie helpen? Ja. Maar ik weet dat ze er zijn. Hebben jullie daar als politie nou iets aan? Want ja, kijk, ze kunnen natuurlijk wel misschien een steentje bijdragen. Of zitten ze soms ook wel eens in de weg? Ja, nou ja, ik weet dat ze er blij mee zijn natuurlijk als er wat gevonden wordt. En dat lost iets op, is geweldig. Er zit ook een tweede kant aan. Het kan ook, zoals jullie al zelf al zeiden, van het kan ook gevaarlijk zijn. Want ja, haal je projectielen naar boven en je weet niet hoe je daarmee om moet gaan. Dat kan ook een keer fout gaan. Ja, nou dat die magneetvissers nog zoveel op kunnen vissen, dat komt natuurlijk ook omdat de politie gewoonweg niet alles voortdurend in het water kan onderzoeken. En het blijkt ook dat er een heleboel autowrakken onder water ligt, Sandra. Ja, in voorbereiding op deze uitzending had ik het hier met Jaap over. Hij vertelde dat hij bij het zoeken van persoonlijke regelmatig stuit op andere autowrakken. Dat constateren zij dan via sonar. En dat kunnen dan ook dus auto's zijn die er al jarenlang in liggen. En het is voor hen niet altijd duidelijk hoe die auto daar nou terecht is gekomen. Dus het kan gerelateerd zijn aan een misdrijf. En ja, Jaap gaf aan dat het dus om behoorlijk wat autowrakken kan gaan. Ja, het zou gaan om tientallen autowrakken waarvan jullie dus weten hebben dat die op de bodem van, nou, zeg het, een kanaal ligt. Ja. Maar die daar dus gewoon liggen te roesten eigenlijk. Ja, klopt. Ja, de waterkwaliteitsbeheerder of de waterbeheerder, dat is heel vaak Rijkswaterstaat of Provinciale Waterstaat. Die bekijken het zo dat als dat voorwerp dus in casu een auto niet in de weg ligt, gevaarlijk voor de scheepvaart, ja, dan laten ze hem liggen. En zouden jullie liever hebben dat allemaal omhoog gehaald wordt? Nou ja, er zou altijd een link kunnen zijn naar een misdrijf. Want waarom worden die auto's gedumpt? Ja, omdat iemand denkt van in het water ziet niemand ze, dus dan ben ik ze kwijt. Dus dat zou een goudmijn aan informatie kunnen opleveren? Misschien van diefstal afkomstig, van iemand die een kraak gezet heeft. Of nog, wat ik aangegeven heb, in het allerergste geval zit er nog iemand in. Ja. Dat zou je helemaal niet willen natuurlijk, maar uitsluiten kun je dat niet. En het is een kostenkwestie ook wel, toch? Want ja, want als je een wrak goed wil bergen, dan moet je zeg maar horizontaal eruit. En dan heb je echt een zware kraan nodig. En die kost 300-400 euro per uur. Ja, nee, met horizontaal. Ja, bedoelen dus horizontaal eruit. Dan hebben ze niet dat de kop of de kont naar beneden precies. Of is. Want ook als we zeg maar zoeken naar een persoon in een auto die er zelf ingereden heeft, dat gebeurt ons ook nog wel eens. Willen we ook dat die auto horizontaal eruit komt, zodat er wel zo weinig mogelijk uitstroom is. En dat je ook nog kan vaststellen van ja, heb ik wat aan de sporen die ik vind in die auto? Ja, en als je hem zo, zeg maar, verticaal omhoog gaat halen, stroomt al het water eruit. Ja. En misschien ook dingen die je nodig hebt. Doen ze dat vaak, Sandra? Of in ieder geval, wat zegt Rijkswaterstaat hierover? Nou ja, zij gaven aan dat het vooral afhangt van de situatie en hoe de berging gaat plaatsvinden. Bij lege oude autowrakken kan dat op beide manieren, dus zowel horizontaal als verticaal. Maar als zij weten dat er een kans is op eventuele inzittenden, dan krijgen ze van de politie duidelijk te horen hoe zij moeten handelen. Ja, maar zijn jullie altijd aanwezig als ze dus, want ze ruimen ook, ze hebben wel eens van die opschoonacties. Zijn jullie dan altijd erbij als politie? Nee, ik weet dat ik heb vroeger op een kanaal gewerkt en daar waren we er heel vaak bij. Maar ik denk dat het het zou mooi zijn als ze er altijd bij zouden zijn, maar dat is gewoon niet zo. Nee, maar het zou dus, omdat dat jullie gewoon dus, dan kunnen jullie ervoor zorgen dat het ook echt goed omhoog komt, zodat jullie er nog zoveel mogelijk informatie uit kunnen halen. Precies. Kijk, en als er een kenteken op zit, dan is het al een stuk makkelijker en ben je sneller bij, oké, wie was de eigenaar? Maar ja, zit je er niet op, dan moet je best wel wat enig onderzoek doen voordat je weet wat de identiteit van die auto is. En het is nogal want je zei net wel, en daar gingen we eigenlijk wel heel snel overheen, van ja, in het allerergste geval zit er nog een lichaam in de kofferbak, maar dat is nogal wat, hè? Dit kan dus voor families en nabestaanden. Dus ja. dat zijn waar ze er al jaren naar willen weten wat er met diegene gebeurd is. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja. Goed, dan zijn we bijna aan het einde gekomen van deze aflevering. Hoe is het met Guusje inmiddels? Hoe zit ze erbij, Lisenka? Guusje ligt heerlijk te kluiven op een, op een kluisje. Dus die vermaakt zich prima. Nou, en niet geblaft, hè? Nee. Nou, gelukkig, alles is veilig hier in de studio. Tot zover onderwaterzoekingen. Nu een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. Via de WNL Misdaadlijn kun je zelf je verhaal delen of onze onderzoeksredactie vragen stellen. Deze keer is de vraag: waarom zijn waardetransportbusjes zo herkenbaar? Dus waarom vervoeren ze geld niet in anonieme wagens? En Sandra, toen ik dit hoorde, dacht ik, ja, inderdaad, dat staat altijd met die grote letters erop, waardetransport. Waarom is dat? Ja, het ministerie van Justitie en Veiligheid eist van de waardetransportbedrijven dat de voertuigen aan alle kanten worden voorzien van het woord waardetransport. Dus dat moet gewoon. Exact. gemaakt. En op het dak moet ook een nummer worden aangebracht. Nou, wij hebben hierover gesproken met Ron Mater. Hij is algemeen directeur van VTS. En hij vertelde waarom dit nu eigenlijk moet. Transportbedrijf, hè, VTS. Nou, ja. Hij vertelt het. Het heeft te maken met de ontheffing die de voertuigen hebben om op plaatsen te rijden of te parkeren waar gewone voertuigen niet mogen rijden of parkeren. Op trottoirs, de winkelcentra, fietspaden, overal eigenlijk. We mogen ook gebruik maken van vluchten, ook mocht er grote files staan. Als er een regeling bij ons een lekker band is, dan wordt er gelijk de politie erbij gehaald. Die zorgt voor de bewaking van het voertuig. Daardoor moet je herkenbaar zijn. En de inhoud en alle systemen die aangebracht zijn, die zorgen voor de veiligheid. Alarmknoppen, tracking en tracing, voertuig op afstand stilzetten enzovoort. We hebben wel het geval dat we naar een locatie moeten gaan. En dan, ja, dan staan er toch wat mensen waarvan we denken van, rijden wij een stukje om. Staan ze er na verloop van tijd nog steeds. Ja, dan gaan we samen met de politie gewoon naar binnen. En vervoeren de waarde in speciale veiligheidskoffers. Die zodra een calamiteit optreedt, die hier ook grotendeels beschadigd van 90%. Ja, dan wordt waarde, zegt hij, beschadigd. Dus dan ga ik even uit van geld bijvoorbeeld. En dat wordt dan beschadigd door zo'n plofkoffer. Wordt dat dan ook van vergoed? Ja, het waardetransportbedrijf kan het beschadigde goed inleveren. En ze krijgen dan ook het geld vergoed van de bank. Maar de overvallers kunnen eigenlijk niks mee. Omdat dat is mooi. Ja, omdat het patroon, dat is afgegaan, het geld beschadigt. En als ze daarmee aankomen bij de bank, ja, dan wordt dat natuurlijk niet aangenomen. Toch even, toch Jaap van de politie. Het klinkt natuurlijk in eerste instantie toch wel vreemd. Hè? Dat het, nou ja, het, inderdaad, dat je denkt: goh, waarom staat dat er nou zo op? Maar is het dus heel logisch dat het op die manier juist goed in de gaten gehouden kan worden? Ook met die nummers zo bovenop die busjes? Ja, nou ja, zoals je net zelf al aangaf, dat denk ik wel. Want je ziet ook gelijk wanneer er fout gaat, zeg maar. Oké, dan kun je ook wel gelijk direct op inzetten en ingrijpen. Ja, dan weet je juist dus op dat moment: het gaat ook echt om iets wat, nou ja, waar heel veel waarde, geld of goud in zitten, Sandra, want het is nog niet zo heel lang geleden gebeurd. Nee, nou ja, in april van dit jaar nog in Schiedam, toen verdween plots een waardetransport. De auto werd dezelfde dag nog door de politie teruggevonden, maar dan zonder bestuurder en zonder het goud. Er werd uiteindelijk een 19-jarige man opgepakt en hij is inmiddels weer vrij, maar nog wel verdachte. En het is nog altijd een raadsel waar dat goud is gebleven. Dat is wel een mysterie, ja, waar dat goud is. Ja, en het gebeurt vaker, hè, toch wel? Het gebeurt zeker vaker. En ik moet je zeggen, John Molenaar, die je zojuist hoorde. De magneetvisser. Exact, die is op dit moment aan het zoeken naar, nou ja, wapens gerelateerd aan een roofoverval op een waardetransport. Dus ja, het gaat maar door. Het gaat maar door. Nou, heb je ook een vraag of wil je verhaal met ons delen, dan kan dat via onze misdaadlijn. Ga dan even naar wnl.tv/WhatsApp voor het nummer. En dat kan natuurlijk ook via de NPO Radio 1 app. Ik wil Jaap Nijg van het team, het landelijk team onderwaterzoekingen, heel hartelijk danken voor je komst naar de studio. Lisenka, Nicolai natuurlijk ook. En niet te vergeten, Guusje. Oh, de speurhond die, nou, volgens mij wil ze blijven voor je. Ze heeft helemaal naar de zin. Kom eens, Guus. Ja, kijk, kom ze nog even. Zometeen dan gaat hier 5 dagen verder met Eshwet El Miloudi, live vanuit Rotterdam. En dan gaat het echt, ja, over zo'n verkiezingsthema, hè, bestaanszekerheid. Ik zou zeggen, volgende week dan zijn we er weer met een zeer indringende aflevering. Daar ga ik van uit. Want dan horen wij slachtoffers die het gesprek zijn aangegaan met de dader. Dus van die oog-in-oog gesprekken. En daarover gaan we het dus volgende week hebben. Op hetzelfde tijdstip, vrijdagavond om 7 uur. En natuurlijk, de podcast, die zijn ook allemaal terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Ik wens u nog een heel prettige avond. Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. Ster. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Voordeel Vierdaagse bij de Voordeelmarkt. 15% extra korting op ons hele assortiment. Dus meer bestellen is meer voordeel. Ga naar devoordeelmarkt.nl. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Black Friday bij de Voordeelmarkt. 15% extra korting op verf en meer.